أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم لا دري مواقع ده او ده دي تعلقهم ده الله ولي الذين آمنوا سرده مانا الله تعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام دا غیو قسم ظلمت نه چې کوم سوال کې ذکر دی سره د علم یقینی نه نور د مشاهده تر اوسته وکنه او په دې کې د مکه قصې نه د عزیر علی السلام د واقعې نه ترقی ده الته تپوسو په لفظ د ان سره او دلته په لفظ د کیف سره ده چې ابراهیم علی السلام کوم تپوس کوي ناغه د کیف تحیی الموتا او دا صریح دی په سوال د کیفیت کې حلتا اللہ تعالیٰ دا عزیر علیہ السلام پا بدن کی نمونہ و خودا او دلتا اللہ نمونی خی پا خارجی حیواناتو کے دارنگی حلتا نمونی دا قدرت و خود لے او دلتا حکمتو نخی دارنگی حلتا باس داڑو کو دا بدن دا انسان او دا حمارو کو لیکن داغی اختلاط نو راغلے او دلتا رستو دا اختلاط داڑو کو نے نمونہ دا باس خولے دا چوکورا ټول زناوري او بل سره ګډ ورټ کړو دای وخی او بل سره یو ځای شوي او بیا الله بل بل داغي باسو ادا فرقونه دلالت کوي په فضیلت د ابراهیم علی السلام په عزیر علی السلام باندې او واقع د عزیر علی السلام په دی واقع باندې مکی کړی دا ځکه دا ترقی د ادنان اعلی ته په اثبات د باس بعد الموت کې وایذ قال ابراهیم اکم وخت چې ویل ابراهیم علیه السلام ربی اے رب زما ارینی او غیماتا کیف تحیی الموتا اسرنگی ژوندۍ کې به ته مړو لرا ته به دا مړی په کوم کیفیت باندې ژوندۍ کې او مقصد په گداو چې زما د زړی پینان راشته ستور روان دي ځکه الله ته تپوس کوي په خپل قالانو الله ورته وویل اولم تؤمن آیا ته یقین نه کې آیا ته ایمان نه لري نو قال بلا غوي ولنا ولكن ليطمئن قلبي لیکن دې د پارا سوال کوم چې کلک شي زړه زما کلک شي زما زړه اطمینان وي کلک یې دو مضبوط یې دوتا یزداد یقینا ماوردی وي یا ليطمئن قلبي معنى ليطمئن قلبي انك اجبت مسالتي چې زما زړه مطمئن شي په دې خبره چې ستا زما د سوال جواب کو زما سوال دې قبول کو او چاوي بعض مفسرینو چې ليطمئن قلبي دې د پاره چې مطمئن شي زړه زما معنا بالمعاينه والمشاهده چې په خپل سترګو وګورم نو معاینه سره به اطمینان زیات راشي نو مراد دې د اطمینان دې په علم المشاهده یا په عین الیقین سره کتل الله جل شانو ورته ځخدنو قال الله وتو فرمایل فخذ اربعه من الطير نونسا یو سلور د مارغانو نه فصرهن الیکا نو ټوکړي ټوکړي کاو یو دې کزان څخه ټوکړي ټوکړي کاو یو ځای کزان سره سر هننا معنا دارا واخلا او ټوکړي ټوکړي کا یو بل سره ګټ کا سر هننا عبد الله ابن عباس عکرمه سعید ابن جبیر او بو رستنو ایمو کې ابو مالک ابو الاسود امام وهب امام حسن بصری وغیرہ ټول ابن کثیر وي چې مراد دې قطع هننا ټوکړي ټوکړي کا عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یو تفسیر نقلو چې او سقهن وی تڑا ځان څخه یو تفسیر د ابو مسلم نه نقلو چې قد سرهن معنا عملهن ځان سره عدد کا او دا ټولې معنی دلته مرادي دا نه چې یو مراد دا وبلنا قطعهن مزقهن عملهن اجمعهن اوسقهن ټوکړي ټوکړي کا او عدتیم کزان سرا یوزیم کزان سرا وی تلوم چی دا اول نیرا ولی خامخواه تلی دانا چی صرف دا مانا مراد دا چی زان سرا عدد کا بازی کسان دی ناپو بوتو ویو چی سر دا پوی نزان ناپو کی زکا یو جاہلی یو متجاہلی نجاہل خو کی دیشی اللہ معاف کی زکا غطا پتہ نہیں متجاہل دیتو ہوئی چی سر دا علمنا زان ناپو کی ډېر خطرناک سړی دا اکثر دا چې ناکاره خلق چې عقیده کې څه غلغشي یا په عمل کې غلغشي ناغي دا اعتراض کوي څنګه د موږ شيوخونو معنا نقل لا خصوصا شیخ القرآن دروستم الله دې عمر کې برکت واچي چې ټوکړي ټوکړي کا نه په اعتراض کړل چې ابو مسلم اصفهاني مشهور عالم اخو ویل دي چې عملهن ځان سره عادت کا نو دا معنا خود منکرین حدیث ده دا کم کسان چې د معجزاتو نه انکار کوي نیچری ډله ناغي په داسې زینو کې تعویلات کړی دي خو معجزې غي منی نه او دا معنا د معجز منکرینو د کراماتو ده د منکرینو د معجزاتو ده دا خو هغه کسان دي چې د اهل سنت نه خارج دي دا قول شاذ دي ضعیف دي دغه وجه چې علما په رد کړل دي اللباب کې د مشکی دارنګ البحر المحیط کې اندلسی دارنګ تفسیری کبیر کې امام رازی دارنګ علامه علوسی تفسیر روح المانی کې پدې سخرت کړلې لباب کې دا تکي ذکر کړو چې اجماع المفسرون على ان المراد من الايه الكريمه قطعهن مفسرین ټولو پدې اجماع کړل دا ټول رايو دي پدې چې مراد د دې آیت کریمه نه دي قطعهن ټوکړي ټوکړي کا نشاپوری وي ويزوي فقول ابي مسلم دا ابو مسلم دا قول پوټه شه دی دا کمزوري ګرځول شه دی ولی بیان نو خلاف اجماع المفسرین دا د مفسرینو د اجماع خلاف دی عمده کشانته البحر المحیط کې اندلسی ویو امام رازی تفسیری کبیر کې وی اجماع اهل التفسیر علی ان المراد بالایه قطعهن غیر ابي مسلمن دا اهل تفسیر په دې اجماع دا چې مراد په آیه کریمه کې دا دی چې ټوکړي ټوکړي کا سیوا د ابو مسلم نه او داغه قول له اعتبار نشته او بلکې علامه علوسی خو ډېر سخرت کړو تفسیر المانی کی چې ولا يخفى ان هذا خلاف اجماع المسلمین دې کې پټوالې نشته چې دا قول د ابو مسلم د مسلمانانو د اجماع خلاف دی او ضرب من الهذيان لا يركن اليه ارباب الدين او دا یو قسم بکواس دی چې دین واره سره دې ته اعلان نه کوي بار صورت بیا بهتر ادا ده نن سبا د سعودي نه د اسباب النزول د واحدي او اثرات تبيان د لحمله القران دی غالبا د امام نووي التبيان في آداب حمله القران دغه یو ځای چاپ دي او په هغه باندې د پاسه د مخلوف هغه معنا لګېدل دي هغه دواله یو ځای کړی دي دلته چې قطعهن منه سرهن قطعهن و عملهن دغه یو ځای کنه اول نه ځان سره عادت کو به ټوکړي ټوکړي کا نشي ټوکړي ټوکړي کې نو ثم جعل على كل جبل منهن جزءا بیا کې دا په هر یو غر داغې نه سو ټوکړه صحیح سا پور د دینه دا پته لګي چې دا سینه دی یخي لکه منکرین حدیث وی د ځان سره عادت کړو او به په غر باندې کینولو او आवाज ول ورکړه غیراله پته کې سو معجزه شو دا خو عام سلیم چې ځان سره یو مرغې عادت کی ناغه مرغې له چې आवाज ورکی ناغه راځي دا داسې خلک دی ښا معاذ الله داسې کسان په دین باندې بیا خود اعتراضات کی چې دې کې مقصد څه دی نه باس بعد الموت څنګه ثابت شو دا رنګه کیف توحید الموت سره دا څنګه لګي ا سوال دا کی چې الله ته مړی څنګه ژوند دی کې او جواب ته ته دا ویل کیږي چې ځان سره مرغې عادت کا او بیا ول आवाज ورکنه مرغې به تعالی راځي دې څنګه جواب وشو غلطه خبره و دی وجنه کومه وي بیا غی لګی نو بیا په نیکو خلکو باندې اعتراضونه چې تفسیر کې دالی کلی دالی کلی دی ابو مسلم څوک دی پیغمبرو صحابي دی تابعی دی او بل دا چې دا غنو سلفونو زمون قول نقل لې مرد سو عبد الله ابن عباس عکرمه سعید ابن جبیر ابو مالک ابو الاسود امام وهب حسن بصری بلکہ نورم دی رحمہ اللہ ابن کثیر د غنو کسانو قول لا نقل کړو چې ټوکړي ټوکړي کا نو بار صورت مونږوی دواړه معنی کا ول نه ځان سره عادت پیو سره وی او به ټوکړي ټوکړي کړي او پدې باندې دلیل لیدا چوګر دوا په هر غر د دینه جزء ان ویلې دی جزء ان او کلک دی عقل درکې کنه منطقي او دوري سالي دی ویلي ته پوه شې یو جزئي یو جزئي په دواړو کې فرق دی جزء د مرکب جوړیږي او جزئي د کلی جوړیږي جزئي لکه زو ته جزئيان یو د انسان انسان کلی دی انسان کلی دی کلی نوعی دی او داغه دلان دی ګڼ افراد دی داغه زو ته بل او بل آدم علیه السلام نه چواله تر اخیری بچی پوري چې د قیامت نمخ کی پیدا کیږي دا د انسان جزئیات دی اجزاء نه دی اجزاء په مرکب کې راځي لکه تا شربت جو کو نو پای کې چینی دی چولې دا وبدي کنه یا د اوسره بل څه شي ګټ کړل دی چې له جوړ کړل نه مرکب دی نو پاغه کې چینی او جز دی پاړه پکې او جز دی په پکې او جز دی او په پکې او جز دی دغه جزئی نو ته په جز او په جزئی لا تر اوسه پوه نشوي بیا به دا سی ویلو چې ثم جعل على كل جبل منهن جزئيا جزئيا نه دی ویلي جز ان ویلي دی جز هيسي ته معنا دا ټول خلق کا سلور واړه چې یو بل سره ګډ شو مرکب ته جوړ شو کنه نو بیا ردینه یو ټوکړه را لاله دا بل ټوکړه را لاله کېدا د دې غوښه خو یو بل سره ګډې وډې شوې دي کنه او ګوره دلته فرمایي على كل جبل په هر غر باندې نو سلور مرغې دي او پرس کاړو د اوه مرغې مرغې کا کنه دوره خو نه ورستو ایم بیا او دا سلور او خان عمره مرغې دي مثلا دا غي غوښه ګډې وډې شي دنیا ټول وګرونو درسي على كل جبل من بريلي ته ورې سم معنا کې دلته ارځه کې تا کل نیولي چیرې چې کول ټکه راغله دي کنه او دا کل دا پته ولګي چې علم غیب کلی و ده په نه دا کل د استغراق عرفي د پاره استعمالي غزان پویا کا چې ته علم دې کړل کنه یو استغراق حقيقي دی یو استغراق عرفي دی استغراق عرفي دې ته وایي چې په دغه ځای کې کم غرونه دي نو پاغه یې کې دا پاغه ځای کې سلور غرونه مضبوط غرونه چې داږي سکه وته وي ناغه غرونه یاد کړی دي ازماستا استلاق کې دا استعماليږي الکه فلانی بل سره باندې را لګی کړه یره ور سره را لګیږي ار سره را لګیږي نو ار سکه باغه دا یادی چې را موبایل را لګلې دي فلانی ماشينري فلانی ماشينري کته ته ناسا پتا پوسو کې چشمه دل را لګلې او یې ما چشمه یا ته تو په دل را لګلې ولې دا په سيزونو کې نه راځي سو سپلای دل را لګلې جورابې را لګلې ابو یې ما دا څه خبره نه کنا یا ته اوتن بلته وي یره فلانی سره مې روټه او خړه هر څه پکې وو نو کاغه دې د پوسو ګره باندې انګل پکې دی ویردا دا نه مې چې کنه خو یار خوراک پکې وګا نه دې د استغراق عرفي وي معنی پاغه او زې کې چې کوم خو خوراک نه پکې وو دا مطلب نه چې د دنیا ټول خوراک نه پکې کراچي کې هوټل او پای کې اعلان لګولې غالبا دا مهران هوټل هغه وخت کې لته چې بننه وته نو په 35 روپې پیاله چې به ورکوله اوس خو بغیر دوره ضمانت یې راځي چې چل پکې په 500 به ورکې کې به 100 به ورکې او پای کې با نورم څه کېدو والله عالم حکومتونو سرپرستۍ کې اکثر دا لبه کیږي یو وطن او د پښتون نه نوته ناغه ته چې څه غواړي ناغه به هوټل کې ارسښت ناغه ته مال لاون نه هغه دا لاون وې څه تر اول نه په دې پوهه کا پیتا وی جار څه پکې شته نو هغه لاون په جندم نه چې لاون څه ته وای کنه هغه چې دې معاشره کې پاتې شي دې ته وی استغراق عرفي دا هغه مطلب هم صحیح په خپل ځای چیرې په دې هوټلو کې مشهوري کمی کانې چې تیاری کې ناغه ټوله پکېشتا ندل تم نالا کل جبل مطلب دا نه چې دنیا پار غره کېدا خو هلته چې کوم سلور غونو مشهور نو باغې کېدا ا داغې نه یو ټوکلو ټوکلو واغستا هلته کې خو قرآن کریم کې نس نشتا او مفسرین یو واقعا نقل کړی دی چې سرونه ځان سره پری خو دو هغه هلته کې خو دی نور شته نه غره ښا یو آیات تی تفسیری نه صحیح حدیث چې د مخه دشتا او بار صورت پاره طریقې کوي چې ځان سره هغه سرونه دلته یې سار کړی او هغه د سلور واړو یو بل سره یو دی کړی او په سلور غرونه یې خي او کنه سرونه وسرم دل کړی یې خي خدا سے کیدا اصم دوهن بیا تا आवाज وک یاتی نہ کسایا راضی بتا ته پمنډا आवाज وته ک چې راځه یو ټول بل رواني هغه دغه شانتی وکړو اج څنګه आवाज ور دا هغه نه دا غوخ یو بل سره یو ځای کیدی د هر مارګ غو خپل مارګ لدلا ادب لغنوا الله جل شانو داس یو ځای کوم ما ته ګران نه دا او خو له ورته د سمد اون نه دا مطلب نه چې سمد اون نه بیا وتر امدد شو وایا دا په خادلته مشرکو ناغه بل داسې دی نه دلایل نیول یو ګور دلته راغلی چې سمد اون نه بیا وتر امدد شو وایا نو مونږ چې وای چې پیر بابا نه امدد شو مونږ کافر شو ابراهيم عليه السلام ته خو الله وی چې دې تر امدد شو وایا دې مرغو هغه مل نه وی په دا او اون نه دا مطلب دې ته دا اون نه مولا نه سر نه نو د دعا ټکی خو په عربی کې سوارلس بنزلس معنی راغلی دی او بیا په قران کې مستعمل معنی ماته سویلې کنه دعا په معنا د نداء د आवाज کول راځي لیونی وي ولې د الله د کتاب تحریف کې او خپل شرک ته ثابت دی رسول مدو نه دا مطلب دی چې اورو کې بدر پورې مخانی چې ابراهيم عليه السلام ته وی چې د سلو ور در امداد شو وای چې رحمت شه نو ورو ورتي بنه کې افندې څومره غلط تعبیر دی د الله کتاب پورې لبی او دا یې سره بیا الله تبا کینو ختمې کې ښه کوم سره چې د الله کتاب پورې د محمد رسول الله سنت پورې ټوکی کوي کنه ابیا نه کامیابیږي بس دا غا اخیری انجام دای تبای او رسوایی ثم دوهن بیا وتا وازو کا یاتی نک سایا راضی بتا د پمنده اواز سری قومو باذن الله خاصه د الله په اذن باندې ژوند شه د الله په حکم باندې لکه څنګه چې عیسی علی السلام براغه مړی ته بیوت وی قوم باذن الله خاصه د الله په اذن بلې اگر اتا اذن کړی دی کنه دا غو معجزه وا هغه برا پاتید دا سلور مارغان سو زمون کو سرکار نشتار مارغان چیو لکه دی مقام کې خو الله جل شانو ما تا ته یو مثال مخه تکي واقعا چې مقصد دغه پکې چې ګور الله په باس قادر دی دنیا کې هم کړی دی مخه تا انبيي کرامو سوال کړی دی داغي د اطمینان زیاتولو لپاره د الله الله داغي مخه ته دا ذکر دی او بعض صورت بعضی مفسرین وې ودا یو غرنو کو یو طاووس او یو دی کو یو حمامه وا عبد الله ابن عباس نے نقل کرو غرنو کوئی دین تا طاقت گنجے مر گئے تاوس تا کو پیجنے تاوس تو من پختو کہ موی دیک دا چرتا وئی حماما دا کم تری دا وئی او چاوی امام مجاہد او امام اکرمہ چنا دا یو حماما و یو دیک و یو تاوس و یو غرابو معنی دا سلور اگر جدا ذکر کرو یو کم ترا و کرکولے یو چرګو یو تاوس او یو غرابو کارغو الته غرنوخ دی دلته غراب دی بل یو بل تلز دی بیا بعضی کسانو پکې نقطه ذکر کوله چې غرنوخ گنجه مرغې نه ده حرام خور دی کوم ځای چې مردار ویني کنه ته دیو په د پاسه بنېږي ځانو لغه صحیح نو اشاره وا چې ځان نه حرام نه لري او ساته غره تبا بشر سي ګړي ته مور ولا دې ته نه ګوري چې دا حرام دی حلال دی خو ګړه به پړسای او تاوس تو ګوا د خوشاله دی خو خوښین جو زره خپل وزر کولو کی خار وخت ځان خېست کی نه وخت په ځان منګز موخه چې کله یو خوا کریم پاوډر په ځان لګیو کله بل خوا د سره غفلت پیدا کیږي ګوري شفاورز بدر سانه تر ماخه مشیشین اوسګار نشي لکه د زنانو په شان دی په خوا خو به کم کم ونن سبا مونږ داسې دور ولیدو چې نن سوخ مخکې به شروع شوي هو الکانون کریم پاوډر کې سه حیران بشي کم دور تر رسیدو اسی ملګری چې غي اولام بینو د لامبل نه پسې کریم ځان سره یې نه غو پوری کی ابه چې کریم په مخ واره کړی نه چې مخ له درشي یو تن فار مخ له راغ ملګرو کې مو مېدا ویل دا داسې پاتې شو غي ځان دا ول نه صفا کین یو بیا کریم ولګي علامه اقبال له څنګه ځان لاړ د غری تاریخ کې نګلی دي وته وی ویرجی نن سبا جدید زمانہ دا نوې دور دی او نوې ویني دي او مشران چې ونه خو ساده غانوي خلک وې کنه ساده غانوي دومره نووز ګار چې ځان یې سپګې سندلې بټ ته به ودرې دی بډې بیس پر دی ایو غریبانان خو نو دا اوس چې کوم دور دی نه په کار دی سړی او ښځه یو برابر دی نشانه په شانه روان دي په کار دی چې راځینه کې کالج مالج ته راځي هغه وخت خو لګه حیا وا کنه چې جدي په دې بوکرو کې نه راځي دا څر رواني نه هو غندل هغه ته تر جنہ کو کوم مولې هغه هم چې دانن سبا کوم کالجیان سکول ته ځي کالجیان نو جدي لم بوکرې جوړې کو ته کښې وړې روان شوې دی شاته نه چې ته وګورې نه ستا پې دغه بل شي نه ماتېږي چې دا بل شي روان دی ای بالک ولې هغه ځان داسې بڼلی سپا کړی دی که نه او کریم پوډرې په ځان لګولې دي مونږ خو دې له بیا بوکرې جوړه وکړي داسې ځان مه ښایسته کوي لکه د تاوس په شانتې دیک کې وګوره دیک نه دی دکې شهوت ډېر دی بس بل څه کار به نه خو وایي ته خو صرف دې له نه پیدا که نه چې شهوت به سړی او قضا شهوت به وي هغه د مجبورې په حالت کې به وي چېرته چې ته په ځان د الله عبادت ته فارغ یې د دنیا نور کار ته فارغ یې نه لکه د دیګ په شانتې شهوت د ځانه لرکه پانګې په شانتې حمامې ته وګوره کم ترې ته دا ګوګشتو یې څوک پر راشي ویولي ګوګشتو بنو یې کنه چې ځان نه خبرو خبرې کوي نو خبره داسې کوي چې یو خپل خواسته خیالي خو په هضم او په احتیاط او په خیارتیا سره کوي کنه اچھا چې غراب ذکر کړو کنه نو غراب تاسو ته معلوم دی چې حرس ډیر زیات دی نو ځان نه حرس لري کا ځکه دا غراب نه لري د صابون چې ده جاله وګوره صابون چې کې پکې پردي ګوتمه پکې پردي څه شي چې دی مومي کنه ټیګری په اوجت کړی اوبه دام څه شي دی کنه نو یې لکه دا غراب په شان دی حرس د ځان لري کا خو چې څه مومي نو ایم زرما اجو اگر غونډه کنه که څوک ته وایي چې مون سره سره ده نو ته یې را زما په کار د خدای بینه سوټی دی ګندګی دا زما په کار ده دا دوره یې رسته ځان لر کوي دا والله عالم دا خو غنو کتي غي ذکر کولې اخو ما وې ار مارغان چې خو مقصد خو پکې دغه وکنه چیرې الله جل شانو په دې قادر دی نو عالم او پوښا ان الله چې بشک الله تعالی عزیز زور ور ذات دی سوکې عاجز کول نشي د خپل اراده نه لا يعجزه شيء عما يريد مظهري وي حکیم حکمتون والده پا هر کار خپل کی هر کار کې داغه حکمت دی یو دا چې غرض یې پکې د الله په څیر کې غرض نشته الله غرض ته نه دی محتاج افعال د الله جل شانو معلل بل غرض نه علما وي سماستا غرض یې په څیر کار کې د الله په کې غرض نشته خو حکمتون دی پکې حکیم حکمتون والده او هر کار په حکمت باندې بنا دی بیا ته ګوره وإذ قال إبراهيم او کله چې ویل إبراهيم عليه السلام رب اي رب زما ارني اخيماتا كيف تحي الموتى چې څنګه بجوندي کې تمړو لرم قال ان ويل ورته الله اولم تؤمن آيات يقين نکوي قال بلا ويل ولنا ولكن ليطمئن قلبي لكن دې د پاره چې کلکشي زړه زما په دین باندې کلکشي زړه زما په باس بعد الموت باندې په مشاهده سقام یا مضبوط شي زړه زما قال ان ويل ورته الله فخذ اربات من الطير نونسا سلور د مارغانونه فسرهن اليك نو ټوکلي ټوکلي کو یو ځای کا عادت کا ځان څخه ثم جعل على كل جبل بیا کېګ دا په هر یو غربان دي منهن داغين جزءا صحيحا ستوکلا ثم دوهن بیا ولا اواز ورکا یاتی نکسایا راضی بتا ته پمنډا وعلم او پوشا ان الله چې بشک الله تعالی عزیز زورور ذات حکیم حکمتونو والده په هر کار خپل کې